ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ, पिछले प्रसंग में किसी को कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, 64। हाँ जी, कहते हैं अनिष्ट हानाय, अनिष्ट का मतलब दुख, हानाय छोड़ने के लिए, दुख को हटाने के लिए घटमान प्रयत्न करता हुआ, घटमान का मतलब प्रयत्नमान, प्रयत्न करता हुआ, इष्टम अपि जहाति, सुख को भी छोड़ देता है। तो कह रहे हैं विवेक हान रूप, विवेक हानस्य अशक्यत्वात्, क्योंकि सिद्धांत यह है कि प्रत्येक सुख में दुख मिला हुआ है, यानी प्रत्येक सुख के साथ साथ दुख जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब कोई ये कहे कि नहीं जी, मैं तो उसमें से केवल सुख सुख ग्रहण कर लूंगा और दुख को हटा दूंगा, तो विवेक पूर्वक ज्ञान पूर्वक वो व्यक्ति सुख को ग्रहण कर ले और दुख को हटा दे, ये संभव नहीं है। अगर सुख ले रहा है तो दुख मिलेगा उसको, ये कहना चाहते हैं, इतना सामर्थ्य उस व्यक्ति में नहीं है। यानी संसार का सुख लेना चाहता है तो दुख भोगना पड़ेगा। हाँ जी, विवेक पूर्वक दुख को त्याग करने का सामर्थ्य ना होने से, विवेक पूर्वक दुख को त्याग करने का सामर्थ्य व्यक्ति में ना होने से। ठीक है, हाँ जी बोलिए। 62। हाँ जी, कहाँ से पूछ रहे हैं? हाँ, आप वो बताइए, तीसरा अनुच्छेद। हाँ जी, यदि धर्म क्षयात, यहां से असंवेदने च अविद्यमानेन अविशेषः, ये बात कही है। पहले प्रसंग ये चल रहा था कि अनुभूति नहीं रहेगी, ठीक है ना, अनुभूति नहीं रहेगी। किसकी अनुभूति? सुख की अनुभूति। क्यों नहीं रहेगी? धर्म का क्षय जब हो जाएगा तो फिर जिस धर्म के कारण से अनुभूति हो रही थी वो अनुभूति कैसे रहेगी? जब धर्म ही नष्ट हो गए तो अनुभूति भी समाप्त हो जाएगी, ये बात कही। अगर ऐसा आप मान लेंगे तो फिर आप कह रहे हैं असंवेदने, अनुभूति को ना कर लेने पर, यानी जो अनुभूति हो रही थी उस अनुभूति के ना होने पर अविद्यमानेन अविशेषः, अविद्यमान के साथ समानता रखेगी वो। अविद्यमान का मतलब है सुख के ना होने पर जो अनुभूति नहीं होती है उसके साथ ये समानता हो जाएगी, क्योंकि सुख के होते हुए भी आप अनुभव नहीं कर रहे, आप सुख के होते हुए अनुभव नहीं कर रहे और ये व्यक्ति सुख के ना होने के कारण से अनुभव नहीं कर रहे, तो इसमें और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा, ये समानता आएगी, ये कहना चाह रहे हैं। उसी को भाष्यकार ने स्पष्ट किया है, यदि धर्म क्षयात, जिस धर्म के कारण से अनुभूति हो रही थी उस धर्म के नष्ट हो जाने से संवेदन उपरम, उस अनुभूति का उपरम हो जाएगा, यानी अनुभूति होगी नहीं वहां पर, ठीक है। अजी नहीं, संवेदन का अर्थ है अनुभूति और उपरम का मतलब है समाप्त होना, नष्ट होना, तो संवेदन उपरम अनुभूति का ना होना, यानी संभूति अनुभूति नहीं होगी वहां पर, अनुभूति नष्ट हो जाएगी। अब उसके ऊपर हम आपत्ति कर रहे हैं, नित्यम सुखम न संवेद्यते, यानी सुख तो नित्य है, आपके पास है सुख, सुख के होते हुए भी आपको अनुभूति नहीं हो रही है ये माना जाए, अथवा किम नित्यम सुखम न संवेद्यता इति किम विद्यमानम न संवेद्यते, उसी बात नित्यम सुखम न संवेद्यते, तो नित्य सुख अनुभव नहीं हो रहा है, यानी नित्य सुख है आपके पास, अनुभव नहीं हो रहा है। अब उस पर प्रश्न कर रहे हैं, किम विद्यमानम न संवेद्यते, सुख के होते हुए आपको अनुभूति नहीं हो रही है ये माना जाएगा, अथवा अविद्यमानम इति, सुख के ना होने के कारण से आपको अनुभूति नहीं हो रही है ये माना जाएगा। पकड़ में आ रहा है। इति इस संदर्भ में न अनुमानम विशिष्टे अस्ति इति, इस संदर्भ में कोई प्रमाण नहीं, इस विशेष में, विशेष का मतलब है कि सुख के होते हुए भी आपको अनुभूति नहीं हो रही है, ये तो विशेष हो गए ना आपके लिए, ऐसी स्थिति को मानने में कोई प्रमाण नहीं। अब प्रमाण कैसे देंगे, कैसे आप सिद्ध करेंगे, नहीं जी मेरे पास सुख है लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है, तो अनुभव के ना होने में क्या प्रमाण है आपके पास में? मैं कहता हूं कि आपके पास सुख नहीं है इसलिए अनुभव नहीं हो रहा है, ठीक है ना? तो एक के पास सुख है फिर भी अनुभूति नहीं हो रही है, और एक के पास सुख नहीं है इसलिए अनुभूति नहीं हो रही है, तो उसमें और आप में समानता है ऐसा हम कह रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं समानता नहीं है, विशेषता है, तो उस विशेष में कोई प्रमाण दो, आपके पास प्रमाण नहीं, ये कहना चाह रहे। कहां से? धर्म क्षया, धर्म के ना होने पर, धर्म के हट जाने पर, संवेदन उपरमा, संवेदन नहीं होगा, ठीक है ना, संवेदन नहीं होगा। नित्यम सुखम न संवेद्यते, उस स्थिति में नित्य सुख अनुभव में नहीं आएगा, यह नहीं आता है। उस पर सिद्धांति कहते हैं किम विद्यमानम न संवेद्यते, ठीक है। और किसी को? हाँ जी, हाँ जी, अनुच्छेद बताइए, दूसरे अनुच्छेद में। हाँ जी, हाँ, ये कहना चाह रहे हैं शरीरादि संबंध प्रतिबंध हेतु रीति चेत, ये पूर्व पक्षी का कथन है। वो ये कहना चाहते हैं कि नित्य सुख है जो कि मुक्ति में उसको अनुभव में आता है, ठीक है ना? तो नित्य सुख है, मुक्ति में अनुभव में आता है, तो सिद्धांत कहता है तो शरीरधारी को भी अनुभव में आना चाहिए, क्योंकि वो तो नित्य है, सदा है उसके साथ में, यहां पर भी अनुभव में आना चाहिए। तो पूर्व पक्षी कहता है नहीं, यहां पर अनुभव में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो हेतु देता है, ये जो शरीर है ना, ये शरीर रोकता है उसको, शरीर का अनुबंध जो है ये रोकता है, ऐसा उसका कथन है। तो सिद्धांती ने उत्तर दिया है शरीर नहीं रोक सकता, शरीर रोकने वाला नहीं होता है, सुख को रोकने वाला शरीर हो ही नहीं सकता, शरीर इसलिए मिला ताकि सुख भोगे, तो शरीर की प्राप्ति सुख भोगने के लिए मिली है, इसकी प्राप्ति जो है सुख को भोगने के लिए है, ये कैसे रोक सकता है? उसके लिए कह रहे हैं शरीर आदि नाम उपभोगार्थत्वात्, शरीर आदि जो भी मिले हैं, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि, ये सब उपभोग करने के लिए मिले हैं, इसलिए ये रोकेंगे नहीं सुख को। विपर्ययस्य च अननुमानात्, विपर्ययस्य च, इसके विरुद्ध कोई अनुमान नहीं है आपके पास, इसके विरुद्ध का मतलब है शरीर आदि उपभोग के लिए नहीं है, ठीक है ना? हमने कहा शरीर आदि उपभोग के लिए है, इसका विरुद्ध क्या होगा? शरीर आदि जो आपको मिला है ये उपभोग के लिए नहीं मिला, ऐसे कहने में कोई प्रमाण नहीं होने से, मतलब आप ये नहीं कह सकते शरीर आदि जो मिले आपको ये उपभोग के लिए नहीं मिले, ऐसा अगर आप कथन करोगे तो इसमें कोई अनुमान ना होने से, यानी इसमें कोई प्रमाण नहीं है। मेरी ओर देखिए, ये पुस्तक पढ़ने के लिए नहीं है, इसमें कोई प्रमाण है क्या? पुस्तक किसके लिए होती है? पढ़ने के लिए होती है। जब पुस्तक पढ़ने के लिए होती तो इसके विरुद्ध ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलेगा कि ये पुस्तक पढ़ने के लिए नहीं होती है। ऐसे ही शरीर जो है उपभोग के लिए मिला है, उसके विरुद्ध उपभोग उपभोग के लिए नहीं होती, नहीं होता है शरीर, ऐसे में कोई प्रमाण आपको नहीं मिलेगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। संवेदनस्य तु उपरमो नास्ति, संवेदन का मतलब अनुभूति, वो कह रहे हैं संवेदनस्य अनुभूति का उपरम, उपरम का मतलब समाप्त होना, नष्ट होना, नहीं है। पूर्व पक्षी के मत में संवेदन भी हो रहा है, वो भी नित्य है ना, आप सुख को भी नित्य माना और अनुभूति को भी नित्य माना है, जब नित्य माना है तो संवेदन नहीं हो रहा है ऐसा नहीं कह सकते। उपरम का मतलब है समाप्त हो जाना, संवेदन का ना होना, संवेदन का ना होना सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि आपने उसको नित्य माना, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, कहां तक पाठ हुआ था? यहां तक हुआ था। ठीक है, दृष्टाधिगमार्थ प्रवृत्तिरिति चेत, 63 पृष्ठ संख्या में अंतिम अनुच्छेद वार्तिक है, दृष्टाधिगमार्थ प्रवृत्तिरिति चेत, इसका अर्थ सत्यवीर जी 63 पृष्ठ संख्या में अंतिम अनुच्छेद है, अंतिम अनुच्छेद का वार्तिक है, दृष्टाधिगमार्थ प्रवृत्तिरिति चेत, हाँ इष्टा, हाँ दृष्ट कह रहा हूं, इष्टाधिगमार्थ प्रवृत्ति चेत, न उभयम अनर्थकम इति, नहीं नहीं नहीं, ये दोनों गलत हो ऐसा नहीं है, हाँ न उभयम अनर्थकम, ये अनर्थ के लिए नहीं है, यानी सार्थकता के लिए उपदेश किया जाता है, सार्थकता के लिए, यानी मुमुक्षु लोग प्रवृत्ति जो करते हैं वो मुक्ति के लिए प्रवृत्ति करते हैं, और सुख को पाने के लिए मोक्ष का उपदेश भी होता है, उपदेश भी सही है और उनकी प्रवृत्ति भी सही है, ये दोनों गलत नहीं हो सकते, ये कहना चाह रहे। नेष्टम अनिष्टेन अननुविद्धम संभवति इति, इसका अर्थ बताइए। ये नेष्टम का मतलब क्या है? नेष्टम को खोलो, विभाग करो नेष्टम को, हाँ ना इष्टम, ना इष्टम, फिर आगे अनिष्टेन, खोलो ना शब्दों को, खोलेंगे तभी तो आप इसका अर्थ कर पाओगे। ये शब्द मिले हुए हैं ना, शब्दों को अलग करो ना, अलग करके बोलो, हाँ एक एक अक्षर देखिएगा, न इष्टम, पुस्तक में देखिए, मेरे को मत देखिएगा, आप अलग कर लीजिए, न इष्टम अनिष्टेन अननुविद्धम संभवति इति, पकड़ में आया? बोलिए। अननुविद्धम इति, अब इसका अर्थ करिएगा। इष्टम का अर्थ क्या है? तो फिर दुख क्यों बोल रहे हो? हाँ हाँ जी, लक्ष्मीवीर जी अर्थ करिए इसका। इष्टम अपि जहाति, इस बात को थोड़ा समझ लीजिएगा। सुख को त्याग कर देता है, इसका भाव समझ लीजिएगा। सुख को क्यों त्याग कर रहा है? क्योंकि वो पहले कहा है इष्टम अनिष्टेन अननुविद्धम न संभवति। इष्टम सुख, ये जो सुख है अनिष्टेन दुख से, सुख जो है दुख से अननुविद्धम रहित, अननुविद्धम का मतलब रहित, ना नहीं संभवति, संभव है। जो भी सुख आपको दिखाई दे रहा वो सुख दुख से रहित दिखाई नहीं दे सकता, यानी जो भी सुख है उस सुख में दुख मिला हुआ है। कोई भी सुख दुख से रहित संभव नहीं हो सकता, ये कहना चाहते हैं। यानी हर सुख में दुख मिला हुआ है। अननुविद्धम रहित, अननुविद्धम का मतलब रहित, न संभवती संभव नहीं है। कोई भी इष्ट कोई भी सुख दुख से रहित संभव नहीं हो सकता, यानी प्रत्येक सुख में दुख है, ये कहना चाहते हैं। जब ये पता लग जाएगा तब वो कहता है इष्टम अपि अनिष्टम संपद्यते। पर ऐसे व्यक्ति के लिए जो सुख है वो सुख दुख ही लगता है उसको। जब सुख दुख युक्त है तो उसको सुख के रूप में नहीं देखता, इसलिए कह रहे हैं इष्टम अपि अनिष्टम संपद्यते। सुख जो है वो दुख के रूप में बदल जाता है उसके लिए, फिर उसके लिए सुख नहीं रहता वो, क्योंकि उसमें दुख देख रहा है वो। जिस सुख में दुख देख रहा हो वो सुख सुख नहीं रहता, वो दुख हो जाता है, ये कहना चाह रहे। पकड़ में आया? क्यों जी? इसलिए वो क्या करता है, अब उसको त्याग करना चाहता है। अब जब ये सुख ही नहीं रहा मेरे लिए, फिर मैं इसको क्यों पकड़ के रखूं, इसलिए वो त्याग करता है। क्यों त्याग करता है? उसका हेतु दिया है। त्याग इसलिए करता है उस दुख मिले हुए सुख में से केवल सुख सुख विवेक पूर्वक ग्रहण नहीं कर सकता, वो इतना सामर्थ्य नहीं है उसके में। मतलब उस दुख मिले हुए सुख को केवल सुख ग्रहण करे और दुख को छोड़ दे, वो ये संभव नहीं है। कितना ही विवेक हो उसके पास में, उस दुख मिले हुए सुख को वो भोग इसलिए नहीं सकता कि उसमें से केवल केवल सुख ग्रहण कर ले और दुख को त्याग करे, ये संभव नहीं। सुख लेगा तो दुख मिलेगा उसको। पकड़ में आ रहा है? जन्म मिला है तो दुख भोगना ही पड़ेगा, ये तो समझ में आता है ना आपको? तो ऐसा ही समझ लीजिएगा, आप अगर संसार का सुख ले रहे हैं तो समझ लेना उसके साथ साथ दुख भी ले रहे हैं। ये नहीं हो सकता आप केवल सुख ले रहे हैं दुख भी ले रहे हैं, ये अलग बात है। आपको महसूस नहीं होता, महसूस करने के लिए भी ज्ञान चाहिए। सुवर को ये महसूस नहीं होता, वो लथपथ है मल में, उसके पास उसको ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान नहीं। अगर ज्ञान हो जाए ना उसमें से भाग जाएगा वो। इसलिए हम दुख में पड़े रहते हैं लेकिन हमको ये एहसास नहीं होता कि मैं दुखी दुख में हूं। जैसे आदमी को गुस्सा आ रहा होता है ना, गुस्सा परेशान हो रहा होता है, उसको कहे भाई दुख ये गुस्सा हानिकारक है, इसको त्याग करना चाहिए, इसको बंद कर दो, नहीं करता। उसको ये एहसास ही नहीं होता मैं दुखी हो रहा हूँ गुस्सा करके, मैं वाजिब कर रहा हूँ, करना चाहिए इसके ऊपर क्रोध, ऐसा सोचता है वो, इसलिए परेशान होता रहता है। हाँ जी, मतलब दसों किलो दुख छूट जाता है क्या? दुख मिलता है, हाँ दुख अपने आप छूट जाता है। हाँ जी, दुख रहता है तो सुख नहीं रहता। तो आपने इस टाइम से किया था, लेकिन इसमें शंका है कि जब व्यक्ति सुखी होता है, हाँ उसकी उस पर्टिकुलर अवस्था का नाम सुखी अवस्था है। हाँ जब व्यक्ति दुखी है, हाँ तो सुखी उस अवस्था का नाम दुखी अवस्था है। हाँ लेकिन जब व्यक्ति सुखी नहीं है, हाँ तो उसकी उस अवस्था का नाम दुखी अवस्था है ना? ऐसा है, ये हर जगह ये लागू नहीं होता, ये तो हमने कहा। हाँ ठीक है। ना सुख है ना दुख है, सामान्य अवस्था दुख, दुख का भाव है, सुख का भाव है, ये कहा जाता है। अभी मैं ना सुखी हूँ ना दुखी हूँ, ऐसी भी अवस्था होती है ना, ना सुख भी है ना दुख भी है। आपके सिर के ऊपर भार रख दिया, सामर्थ्य से अधिक रख दिया, तो दुख हो रहा था, ठीक है ना। अब दुख हो रहा था तो उसको जब आपने हटा दिया उस भार को, तो आपका दुख हट गया। इस दुख के हटने को सुख कहा जाता है, वास्तव में सुख नहीं होता वहां पर, केवल कह दिया जाता, हाँ बड़ी शांति मिली जी, ये जो भार था ना मेरे सिर के ऊपर ये हट गया, बड़ी शांति मिली, ये वैसे बोला जाता है, वास्तव में कोई सुख नहीं मिला होता उसको, बस केवल दुख का अभाव हुआ वहां पर, ये माना जाता है। कोई सुख थोड़ा मिला था वहां पर आपको, केवल दुख को हटा दिया हमने, बस इतना है। ये भी स्थिति आती है, वो हर जगह नहीं आती, हम इस बात को मानते हैं, हर जगह ऐसा ही होता, ऐसा नहीं है। वहां दुख हटने से सुख भी आ जाता है, पर ये हर जगह नहीं होता है। जहां जहां हो सकता वहां वहां माना जाएगा, जहां जहां नहीं है वहां नहीं माना जाएगा। सुख और दुख वाली क्या क्या किसको सार्वभौम मान रहे हैं? नहीं, पहले आप अपनी बात को बताइए, इधर उधर बीच में मत घुलाइए सब बातों को। आप पहले सिद्धांत बताइए, कौन से सिद्धांत को मैंने सार्वभौम बताया, पहले वो सिद्धांत बता के फिर अपनी बात करिएगा। सुख को प्रवृत्त करता है, हाँ जी, नहीं ये सार्वभौम सिद्धांत हमने नहीं बताया, यही तो आपको पहले सिद्धांत को समझना पड़ेगा। हमने ये नहीं कहा है कि ऐसा होता है, हमने कहा दुख की निवृत्ति के लिए प्रवृत्त प्रत्येक व्यक्ति होता है, ये सार्वभौम सिद्धांत है। इसमें कोई विकल्प हो तो दिखाओ, कोई व्यक्ति दुख को हटाने के लिए प्रयत्न नहीं करता हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो आप बताओ, ये एक सिद्धांत हो गया। फिर हमने कहा सुख को पाने के लिए प्रवृत्त होता है, ये भी सार्वभौम सिद्धांत है, सुख को पाने के लिए प्रवृत्त होता है व्यक्ति, सुख को पाने के लिए प्रवृत्ति और दुख को दूर करने के लिए प्रवृत्ति, इसको मैंने सार्वभौम सिद्धांत बताया। इसमें कोई विकल्प हो तो दिखाओ आप, ठीक है, बस फिर प्रश्न कहाँ रह गया? वो एक अलग बात है, वो किसी भी विषय में हो, पर हम केवल इस सिद्धांत को लेकर के चल रहे हैं कि व्यक्ति जो मेहनत करता प्रवृत्त होता है, वो किसके लिए प्रवृत्त होता है? या तो दुख को दूर करने के लिए प्रवृत्त होता है, या सुख को पाने के लिए प्रवृत्त होता है। तो कोई भी व्यक्ति प्रवृत्त हो रहा है तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रख करके प्रवृत्त होता है, ये सार्वभौम सिद्धांत है। इन दो सिद्धांतों से हट करके कोई सिद्धांत हो तो बताइएगा। दो सिद्धांत है, कोई व्यक्ति दुख को दूर करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है, अच्छा प्रत्येक व्यक्ति दुख को दूर करने के लिए प्रवृत्त होता ही होता है, ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में आपको नहीं मिलेगा जो दुख को दूर करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता, ये एक सिद्धांत है। अब दूसरा सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो दुख सुख को पाने के लिए प्रवृत्त नहीं होता हो, यही तो आपको समझना है। क्योंकि दुख को दूर करने के लिए जहां प्रवृत्त हो रहा है ना, वहां दोनों बातें होती हैं, दुख को दूर करने से सुख भी पा सकता है, और दुख को दूर करने के लिए सुख ना पाकर के बस केवल दुख को दूर कर सकता है, पर दुख को दूर करना वह मुख्य है, हाँ दोनों हो सकते हैं, दुख दूर हो गए तो सुख भी मिल सकता है और दुख दूर हो गए तो सुख ना भी मिले, ये भी हो सकता है। पर एक तो सिद्ध है कि दुख को दूर करता है और प्रवृत्ति उसके लिए देखा जाता है, ये सार्वभौम सिद्धांत है। और ये भी सार्वभौम सिद्धांत है, सुख पाने के लिए भी व्यक्ति प्रवृत्त होता है। ऐसा कोई दुनिया में व्यक्ति नहीं है जो सुख को पाने के लिए प्रवृत्त नहीं होता हो, ऐसे एक भी विकल्प नहीं दिखा सकते। ये दोनों सार्वभौम सिद्धांत है, ये बताया था, इसमें विकल्प नहीं दिखा सकते। हाँ जी, कल उपेंद्र जी पूछ रहे थे इसी बात को, तो मैंने उनसे कहा था, एक उदाहरण दिया था, कहते दोनों का रिजल्ट एक ही आता है लगभग। इस माता जी ने कहा, एक व्यक्ति को जब ज्यादा पीड़ा होता है, बहुत दुख होता है, तो वो उसके लिए क्या करता है, वो बेहोशी की दवाएं लेता है। जब बेहोश हो जाता है उसमें सुख नहीं मिलता है, उसकी अनुभूति नहीं होती, तो जो रिजल्ट आया कहना है कि सुख भी तो मिलता है साथ में दुख हटाने पर, इस अवस्था में नहीं मिलता, नहीं मिलता, बेहोश हो जाता है सुख बिल्कुल नहीं होता, लेकिन दुख जरूर हट जाता है। वहाँ तो अनुभूति ही नहीं होती है किसी, बेहोशी में तो न सुख की अनुभूति होती है न दुख की अनुभूति, वहाँ अनुभूति मात्र नहीं होती है। दुख हटने पे सुख हो ऐसा जरूरी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो तो है ही है। और इसका भी ये मतलब नहीं है कि हर जगह ऐसा ही होता हो, ऐसा हम नहीं कहना चाहते हैं, वो तो है ही है, उस बात को हम स्वीकार ही कर रहे हैं ना। चले हम आगे, आइए 64 पृष्ठ संख्या। दृष्टातिक्रमश्च, दृष्टातिक्रम, दृष्ट का अतिक्रमण करता हुआ देखा जाता है। दृष्ट का मतलब उपलब्धि, प्रत्यक्ष, सुख का प्रसंग चल रहा है तो सुख की बात की जा रही है यहां पर। दृष्टातिक्रम, जो सुख प्राप्त है उसका उल्लंघन करता हुआ देखा जाता है। जो सुख प्राप्त हो रहा है उस सुख को भी त्याग करने की प्रवृत्ति लोगों में देखी जाती है, इसलिए कह रहे दृष्ट अतिक्रमा, दृष्ट सुख का अतिक्रमण देखा जाता है संसार में। ये पूर्व पक्षी का कथन है, वहां कौमा लगा लीजिएगा आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो सिद्धांत कहता है हाँ, देहादिशु तुल्या, ये शरीरादि पदार्थों में भी यही समान बात है आपकी जो कथन है, क्योंकि वो नित्य सुख को लेकर के पूर्व पक्षी का कथन है ये दृष्टातिक्रमा। वार्तिककार, ये वार्तिक है, इसका शब्दार्थ इतना ही है, दृष्ट सुख का अतिक्रमण देखा जाता है, प्राप्त सुख को छोड़ना देखा जाता है संसार में, ये उसका शब्दार्थ है। और देहादिशु तुल्य का मतलब है शरीर आदि पदार्थों में ये बात समान लागू होती है। अब इस वार्तिक का जो स्पष्ट भाष्य जो किया है उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। यथा, पूर्व पक्षी का कथन है, यथा दृष्टम अनित्यम सुखम परित्यज्य नित्यम सुखम कामयते। लोक में देखा जाता है दृष्टम अनित्यम सुखम, दृष्टम का अर्थ खोल रहे हैं अनित्यम सुखम, अनित्य सुख को यहां दृष्ट शब्द से कहा है। अनित्यम सुखम, जो अनित्य सुख है, जल्दी समाप्त होने वाला सुख है, उस सुख को परित्यज्य व्यक्ति छोड़ देता है। और नित्यम सुखम कामयते, जो देर तक रहने वाला सुख है उसकी कामना करता है, उसको प्राप्त करने की चेष्टा करता है, ये संसार में देखा जाता है। पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है जो मुक्ति में जो सुख प्राप्त होता है वो नित्य सुख प्राप्त होता है, उसका ये कथन है, उसका प्रारंभ से यही चल रहा है। तो वो उसको सिद्ध करने के लिए ये उदाहरण दे रहा है, अनित्य सुख को छोड़ करके नित्य सुख को व्यक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इसका मतलब यह है कि आत्मा को जो सुख मिल रहा है मुक्ति में वो नित्य सुख है, अनित्य सुख नहीं है, यह उसका सिद्धांत है। अब उसका तुल्य, उसका समाधान सिद्धांत कहता है, एवं अगर आप ऐसा मानते हैं तो देह इंद्रिय बुद्धि अनित्यादृष्टा, संसार में जो शरीर हमको मिला है, इंद्रियां मिली हैं, मन मिला है, ये सब अनित्य देखा जाता है इनको, तो अतिक्रम्य इनको भी वो छोड़ता है, इनको भी छोड़ देगा, इनको छोड़ करके मुक्तस्य नित्या देह इंद्रिय बुद्धयः कल्पितव्यः कल्पयितव्यः, फिर मुक्ति में जाता है तो उसको नित्य शरीर मिलेगा, नित्य इंद्रियां मिलेंगी, नित्य मन मिलेगा, फिर ऐसा आपको कल्पना करनी पड़ेगी, या हम ऐसा कल्पना करते हैं, हम ये कहते हैं कि अनित्य शरीर को छोड़ करके मुक्ति में नित्य शरीर को प्राप्त होगा, हम ऐसा सिद्धांत आपके सामने रखेंगे, ये सिद्धांत ही कहता है। कुछ समझ में आ रहा है जी? हाँ जी, वो उसका उसका खंडन करना है ना, उसको समझाना है। नहीं, आपको मैं बता रहा हूं ना, मैंने आपकी बताया ना, यथा दृष्टम अनित्यम सुखम परित्यज्य, ये पूर्व पक्षी का है। वो कहता है अनित्य सुख को छोड़ करके नित्य सुख को प्राप्त करता है, ये पूर्व पक्षी का कथन है, ये पूर्व पक्षी कहना है। अब सिद्धांत कहता अच्छा आप ऐसा कहते हैं तो हमारी बात सुनो, अनित्य इस शरीर को, ये अनित्य है, इसको छोड़ करके जब मुक्ति में जाता है तो उसको मुक्ति में नित्य सुख नित्य शरीर मिलेगा, ये आप मानो मेरी बात को। ये पूर्व पक्षी को कह रहा है सिद्धांति, ये अभी पकड़ में आ रहा है। तो पूर्व पक्षी क्या कहेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, कोई नित्य शरीर नहीं हुआ करता है, जब नित्य शरीर नहीं हुआ करते तो नित्य सुख भी नहीं हुआ करता है, ये सिद्ध करना चाहते हैं सिद्धांति। पकड़ में आ रहा है जी आपको? जब आप उस बात को तो मानो, कल्पित बात है आपकी, और हमारी बात को क्यों नहीं मान सकते आप? कुछ पकड़ में आ रहा है? ये तो बहुत सरल है, बिना मतलब आप सुख को नित्य मान रहे हो। अगर ऐसा ही है तो फिर ठीक है, इस ये शरीर तो अनित्य है, इसको छोड़ करके जब मुक्ति में जाए तो उसको नित्य शरीर मिलेगा, सदा रहने वाला शरीर मिलेगा। तो पूर्व पक्षी अब कैसे स्वीकार करेगा, वो नित्य शरीर तो स्वीकार कर ही नहीं सकता वो। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता, नित्य शरीर होता ही नहीं है, वो कहता। तो फिर हम भी कहते हैं नित्य सुख होता ही नहीं है, इस बात को कहने के लिए ये कहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं अनित्य सुख को छोड़ करके नित्य सुख के लिए व्यक्ति कामना करता है, इसलिए नित्य सुख होता है, ये पूर्व पक्षी का सिद्धांत है। एवं अब सिद्धांत ही कहता है अनित्य शरीर आदि जो है, ये अनित्य देखा जाता है, ये शरीर सब नष्ट होते हुए देखते ही हम लोग, शरीर इंद्रियां बुद्धि ये सब अनित्य है, ये देखा जाता है, नष्ट होते हुए हम देखते ही हैं। इसलिए इस नष्ट होने वाले अनित्य शरीर को अतिक्रम्य छोड़ करके मुक्तात्मा मुक्तस्य मुक्तात्मा को नित्य देह इंद्रिय बुद्धया, जो नित्य शरीर इंद्रिया मन ये है, ये नित्य प्राप्त होते हैं, ऐसा कल्पना हम करते हैं कि मुक्ति में नित्य शरीर प्राप्त होता है उसको, ये सिद्धांति कहते हैं। फिर कहा साधियश्च एवं मुक्तस्य च एकात्म्यम कल्पितम भवति इति। मुक्तस्य मुक्तात्मा को एकात्म्यम एकात्म्यम साधिया, ये जो एकात्म्य का मतलब है एक होना, केवल आत्मा होना, मुक्ति में उसको कोई शरीर नहीं मिलता, नित्य शरीर नहीं मिलता है, केवल आत्मभाव रहता है, ये साधिया, ये सिद्ध करने योग्य है। कल्पितम भवति, ये तो कल्पित हो सकता है, सिद्धांत ही कहना चाह रहे हैं। यदि पूर्व पक्षी ये माने नहीं जी वहां मुक्ति में कोई नित्य शरीर नहीं होता है, केवल आत्मा आत्मा रहता है, एकात्म्यम का मतलब है एकात्म भाव या आत्मभाव, एकात्म्यम का मतलब है आत्मभाव, केवल आत्मा रहता है वहां, कोई शरीर वारी नहीं रहता, तो साधी है वो सिद्ध करने योग्य है, केवल आत्मा ही रहता है वो सिद्ध करने योग्य है। कल्पितम भवती, अगर आप एकात्म भाव रहता है, केवल आत्मा आत्मा रहता है, वो तो कल्पित होगा, कल्पना मात्र है, ऐसा मानना पड़ेगा, इसलिए नित्य शरीर होता है मुक्ति में, ऐसा सिद्धांति अपने पक्ष को रखता है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, आपको समझ में नहीं आया? बस इतना कहना चाहते हैं कि मुक्ति में उसको, जैसे यहां हमको अनित्य शरीर मिला है, ठीक है, तो मुक्ति में नित्य शरीर मिलेगा हमको, ये सिद्धांति कहना चाहता है। आप नहीं मानोगे, नहीं जी मुक्ति में शरीर नहीं रहता, केवल आत्मा आत्मा रहता है, तो आत्मा आत्मा जो रहता है उसको एकात्म्यम शब्द से बोला है, एकात्म्यम का मतलब है केवल आत्मा रहता है, शरीर उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता मुक्ति में, तो साधी या वो सिद्ध करने योग्य है, केवल आत्मा ही रहता है मुक्ति में, उसको शरीर नहीं रहता है, तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, यथा दृष्टम अनित्यम सुखम, जैसा कि देखा जाता है संसार में अनित्यम सुखम क्षणिक सुख को परित्यज्य छोड़ करके नित्यम सुखम कामयते, स्थाई रहने वाले सुख की कामना करता है व्यक्ति, ये लोक में देखा जाता है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। ठीक है, अब उसका उत्तर सिद्धांती कहता है, कौमा है ना, कामयते के बाद कामा है, यहां तक पूर्व पक्षी का है। अब सिद्धांती का कथन है, एवं अगर आप ऐसा मानते हैं तो हमारा कथन सुनो। हमारा क्या कथन है, देह इंद्रिय बुद्धि अनित्यादृष्टा, शरीर इंद्रियां मन ये सब अनित्य देखे जाते हैं, देखे जाते हैं, नहीं देखे जाते, नष्ट होते हम देखते ही हैं, लोग मरते ही हैं, तो अतिक्रम्य इस अनित्य शरीर को छोड़ करके मुक्तस्य मुक्तात्मा को नित्या देह इंद्रिय बुद्धया, शरीर इंद्रियां मन ये सब नित्य प्राप्त होते हैं, ऐसा कल्पयितव्या, ऐसा ऐसी कल्पना कर लेना चाहिए। नित्य का मतलब सदा रहने वाला, हाँ हमेशा रहने वाला शरीर मिलता है, संसार की दशा में तो समाप्त होने वाला शरीर मिलता है, मुक्ति में जाते हैं तो सदा रहने वाला शरीर मिलता है, हाँ सब नित्य है वहां पर। जैसे यहाँ शरीर अनित्य है, इंद्रियां भी अनित्य हैं, मन भी अनित्य है, सब नष्ट हो जाते हैं, तो पर मुक्ति में जाएंगे तो शरीर इंद्रियां मन सब के सब नित्य रहेंगे, सदा रहेंगे, ऐसा कल्प ऐसी कल्पना कर लेना चाहिए। हाँ जी, नहीं उसके खंडन करने के लिए बात कह रहे हैं, नहीं सिद्धांती ऐसा कोई मानता नहीं है। अब बिना मतलब बार बार रटा लगाते हैं कि जी सुख तो नित्य ही होता है, तो फिर ठीक है शरीर भी नित्य होता है मानो, ये कहना चाहते हैं, उसके बात को खंडन करने के लिए बात कही जा रही। चले हम आगे, साधीयश्च एवं मुक्तस्य च एकात्म्यम, मुक्तस्य मुक्त व्यक्ति को या मुक्त व्यक्ति का एकात्म्यम एक पक्ष को कोई मानता है तो साधी है, वो सिद्ध करने योग्य है। अब वो एक पक्ष क्या है, इस एक पक्ष को आप अलग अलग ढंग से ले सकते हैं। एक पक्ष का मतलब ये है कि नित्य सुख को तो आप मान ले, नित्य सुख को मान ले और नित्य शरीर को ना माने, इन दोनों में से एक पक्ष को आप अगर मानते हो तो वो साधी है, वो सिद्ध करने योग्य है, उसको सिद्ध करना चाहिए। कल्पितम भवती, अगर आप एक ही पक्ष को मानते हो तो वो कल्पित होता है, दूसरे पक्ष को भी मानना पड़ेगा ना, एक बात तो आप मानते हो और दूसरी बात को नहीं मानते हो, ये कैसे होगा। तो एकात्म्यम एक पक्ष को अगर आप मान करके चलोगे तो साधिया वो सिद्ध करने योग्य बनेगा। कल्पितम भवति, क्योंकि एक पक्ष को मानना वो कल्पना बन सकता है या कल्पना बनती है, सिद्ध पक्ष नहीं होगा, ये कहना चाहते। ठीक है, अब उसका समाधान पूर्व पक्षी करता है, उपपत्ति विरुद्धम इति चेत, प्रश्न चिन्ह तक यह पूर्व पक्षी का कथन है, उपपत्ति विरुद्धम इति चेत, उपपत्ति कहते हैं सिद्धि, उपपत्ति का मतलब सिद्धि, नित्य शरीर की जो सिद्धि आप कर रहे हैं वो सिद्धि विरुद्धम, वो विरुद्ध है, गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है, कोई नित्य शरीर नहीं हुआ करता है, आप जो ये सिद्धि कर रहे हो नित्य शरीर होता है, उपपत्ति सिद्धि, नित्य शरीर की सिद्धि को उपपत्ति शब्द से कहा है, शरीर नित्य होता है ऐसा जो आप सिद्ध कर रहे हैं ये विरुद्धम, ये विरुद्ध आ रहा है, कोई शास्त्र नहीं मानता ऐसा, कोई प्रमाण नहीं मानता है कि कोई नित्य शरीर होता है, ये विरुद्धम, ये गलत है। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तो सिद्धांति कहता है समानम, ये आपके पक्ष में भी यही बात सिद्ध होगी ना, मेरे पक्ष में तो आप विरुद्ध बोल रहे हो तो ये बात आपके पक्ष में भी हो जाएगा, समानम, ये आपके लिए भी वही उत्तर होगा। अब उसी को खोल करके समझा रहे हैं, सुखस्यापि नित्यत्वं प्रमाण विरुद्धम कल्पयितुम अशक्यमिति, तो आपने जो अच्छा मैंने छोड़ करके बोला, देहादीनाम नित्यत्वं प्रमाण विरुद्धम कल्पयितुम अशक्यमिति, पूर्व पक्षी कहता है शरीर आदि पदार्थों को नित्य मानना प्रमाण विरुद्धम, ये प्रमाण से विरुद्ध आता है, शरीर आदि पदार्थों को नित्यम नित्य मानना प्रमाण विरुद्धम, ये प्रमाणों के विरुद्ध है, कल्पयितुम अशक्यमिति, ऐसी कल्पना करना शक्य नहीं है, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो सिद्धांति कहता है समानम, ये बात आपके लिए भी लागू होती है। कौन सी बात? सुखस्यापि, सुख को भी नित्य मानना, सुखस्यापि नित्यम, सुख को नित्य मानना भी प्रमाण विरुद्धम, प्रमाण विरुद्ध है। कल्पयितुम अशक्यम, इसकी भी कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसे नित्य शरीर की कल्पना आप नहीं कर सकते, ऐसे ही नित्य सुख की भी कल्पना नहीं कर सकते। ये सिद्धांती का कथन हो गया। पकड़ में आ गए जी? अब अगली बात को लेकर चलिएगा। हाँ जी, कल्पयितुम, कल्पयितुम अशक्यम, कल्पना नहीं कर सकते हैं। आत्यंतिके च संसार दुख भावे सुख वचनात् आगमेपि सति अविरोधा। एक बात कही जा रही है, आत्यंतिके च संसार दुख अभावे, संसार का जो दुख है, संसार में मिलने वाला जो दुख है, उस दुख का आत्यंतिके अभावे, नितांत अभाव होने में, सांसारिक दुख का नितांत रूप से अभाव होने में या अभाव होने पर, सुख वचनात्, सुख का कथन किया गया, सुख का कथन किया जाता है। यहां पर शब्दार्थ तो सुख का वचन होने से है, यानी सांसारिक दुख के अत्यंत अभाव में सुख का भी कथन किया गया होता है। जब नितांत दुख का अभाव होता है, उस दुख के अभाव में सुख का कथन करते हैं। जैसे सिर के ऊपर भार रखा है और दुख हो रहा है, जब उसको हटा देते हैं तो वो जो दुख हो रहा है वो नितांत हट जाता है, उस दुख के हटने पर बड़ी शांति मिली, ऐसा सुख का कथन किया जा रहा है। यानी सुख मिल रहा है ऐसा कथन होता है, वास्तव में नहीं होता है। उस बात को लेकर के यहां कह रहे हैं। तो सुख वचना, सुख का वचन होने से, आगमे भी सती, ऐसा आगम होने पर भी, कहीं ऐसा प्रमाण होने पर भी अविरोधा, कोई विरोध नहीं आता है। मतलब सुख ना होने पर भी वह सुख का कथन करना कोई विरोध नहीं आता, ऐसा कथन करने में कोई विरोध नहीं आता है, यानी कोई हानि नहीं होती है, ऐसा कथन लोक में हुआ करता है। अब इसी वार्तिक को खोल करके समझा रहे हैं। यद्यपि कश्चित आगम स्यात्, यद्यपि कोई प्रमाण, आगम प्रमाण, शब्द प्रमाण हो जाए, मुक्तस्य आत्यंतिकम सुखमिति, मुक्त को आत्यंतिक सुख मिलता है, नितांत सुख मिलता है, ऐसा यदि कोई आगम कहीं आ जाए तो उस पर कहना चाह रहे हैं, सुख शब्द आत्यंतिके दुख अभावे प्रयुक्तः, वह सुख शब्द का प्रयोग नितांत दुख के अभाव में प्रयोग किया जाता है। इति एवं उपद्यते, ऐसा सिद्ध होता है। हाँ जी, आत्यंत के का मतलब नितांत, सप्तमी विभक्ति के एक वचन, तो ये नितांत किसके लिए आ रहा है? संसार दुख अभावे, हाँ, संसारे दुख अभावे कहो, संसार दुख अभावे कहो, समस्त करके, तो सांसारिक दुख का नितांत अभाव होने में, ये इसका अर्थ होगा। क्या समस्या आ रही है आपको? उसको तो बाद में देखो, पहले यह आत्यंत के संसार दुख अभावे, इसका अर्थ हो गया संसार का जो दुख है वो नितांत हट जाने पर, यहां तक हो गया, हट जाने पर सुख वचनात्, उस स्थिति में सुख का वचन होने से, ठीक है। आगमे सति अपि, इस संदर्भ में कोई आगम भी हो जाए, इस संदर्भ में कोई आगम प्रमाण भी आकर के कहे, ऐसा कहने पर, आगम आकर के ऐसा कहे, ऐसा कहने में अविरोध, कोई विरोध नहीं आता है, ये कहना चाह रहे। आगमे सति, आगम के होने पर, ऐसा आगम के होने पर भी कोई विरोध नहीं आता है। ये सती जो है ये सप्तमी विभक्ति का है, तो यहां आगमे सती, ऐसा आगम के होने पर, इस अर्थ को बताने के लिए सती शब्द का प्रयोग है। तो मान लो ऐसा आगम कहीं हो भी जाए तो भी कोई विरोध नहीं आता है। हाँ, मतलब अत्यंत दुख के अभाव में सुख मिला ऐसा कोई कह दे प्रमाण, तो उसमें कोई विरोध नहीं आएगा। ऐसा कथन होता है संसार में, इसलिए ऐसा प्रमाण कहता है, ये कहना चाह रहे। हाँ जी, नहीं पूर्व पक्ष का नहीं, सिद्धांत का ही है। हाँ, सिद्धांत का ही है। अब इसी को भाष्यकार ने खोल करके बताया है, यद्यपि कश्चित आगम आस्यात, यदि कहीं कोई आगम हो जाए, यानी कहीं प्रमाण ऐसा मिल जाए आपको, क्या मुक्तस्य आत्यंतिकम सुखमिति, मुक्त व्यक्ति को नितांत सुख मिलता है ऐसा कोई आगम आ जाए, तो वहां पर क्यों ऐसा सुख शब्द का प्रयोग किया है, तो उसको समझा रहे हैं। सुख शब्द वहां सुख का, सुख शब्द का जो प्रयोग किया है वो आत्यंतिके दुख अभावे, नितांत दुख के अभाव के लिए वहां सुख शब्द का प्रयुक्ता प्रयोग किया गया है। इति एवं उपपद्यते, ऐसा ही सिद्ध होता है। दृष्टो ही दुख अभावे सुख शब्द प्रयोगो बहुलम लोके इति। अब लौकिक उदाहरण देकर के समझा रहे हैं भाष्यकार। दृष्टा, संसार में ये देखा जाता है क्या, दुख अभावे, दुख के अभाव में, जहां दुख हट जाता हो उस दुख के अभाव में सुख शब्द प्रयोग, सुख शब्द का प्रयोग बहुलम लोके दृष्टः, बहुत अधिक लोक में देखा जाता है। जहां कहीं दुख हट गया हो वहां सुख शब्द का प्रयोग देखा जाता है, लोक में करते हैं ऐसे। उदाहरण मैंने दिया, भार का उदाहरण दिया, अथवा पेट में दर्द हो रहा है, बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा था, बहुत सहन नहीं कर रहा था, उसको कोई दवाई दे दिया और उस दर्द को दबा दिया, यानी दर्द को हटा दिया। हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है मेरे को, ऐसा बोलता है व्यक्ति। वहां कोई आनंद वानंद नहीं मिल रहा है, वहां तो केवल दुख को हटा दिया, बस इतना है। तो जहां दुख के अभाव में भी सुख शब्द का प्रयोग होता है, यानी सुख मिल रहा है ऐसा बोला जाता है, केवल वहां कथन मात्र होता है। तो ऐसे ही कोई शब्द प्रमाण भी आता हो तो वो इसी अर्थ में आता है, ऐसा कहना चाहते हैं। ठीक है, चले हम आगे। अब एक प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्न को थोड़ा समझ लीजिएगा। नित्य सुख रागस्य अप्रहाणे मोक्षाधिगम अभाव रागस्य बंधन समाज्ञानात्। नित्य सुख रागस्य अप्रहाणे, ये मुक्ति वाले सुख को लेकर के प्रश्न किया जा रहा है। आप मेरी ओर देखिएगा, पहले आप समझ लीजिएगा। यदि किसी व्यक्ति को मुक्ति में राग हो जाए, यानी ईश्वरीय सुख में राग हो जाए, तो उसको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, ये कथन कर रहे हैं। हाँ जी, कथन ये हो रहा है, यदि मुक्ति के सुख में किसी को राग हो जाए तो उसको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती है, ये बात हो रही है। ये बात पकड़ में आ रही है आपको? राग तो राग है, है जी। हाँ, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। आप बिना राग के भी प्रयत्न करते हैं। अब इस बच्चे को आपको खिलाना पड़े, आपको इस बच्चे को, बच्चा है बच्ची है, हाँ बच्चा है, इस बच्चे को खिलाना पड़े, उसकी माँ नहीं है, आपको खिलाना पड़ रहा है, तो आप राग से खिलाएंगे, कोई जरूरी है? बिना राग के भी खिला सकते हो। अवस्था कोई भी हो, पहले इस बात को समझ लो कि बिना राग से भी प्रवृत्ति हुआ, प्रवृत्ति भी होती है और राग से भी प्रवृत्ति होती है। ये तो हमारे हाथ में है, हम राग से प्रवृत्त हो या बिना राग से प्रवृत्त हो। तो यहां एक प्रसंग चलाया जा रहा है, अगर किसी आदमी को मुक्ति में राग हो जाए, मोक्ष में राग हो जाए, उपासना में राग हो जाए, तो कभी वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, इस बात को लेकर के प्रसंग चलाया जा रहा है। इसमें कोई आपत्ति है तो आप बताइए, क्योंकि राग का मतलब अविद्या, ये समझ लीजिए, राग का मतलब अविद्या। क्या अविद्या के होते हुए किसी को मुक्ति हो सकती है, बोलो? अविद्या के रहते हुए, मूर्खता के रहते हुए क्या किसी को मुक्ति मिल सकती है, आप बताओ? नहीं मिल सकती है ना, इसलिए उसी बात को ले रहे हैं यहां पर। राग, अगर मुक्ति में भी राग हो जाए तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये बात कही जा रही है। ठीक है जी, अब समझ लीजिएगा इस वार्तिक को, ये वार्तिक है। नित्य सुख रागस्य, नित्य सुख से संबंधित जो राग है, उस राग के अप्रहाने, न हट जाने पर, नित्य सुख के प्रति जो राग है उस राग के अप्रहाने, अप्रहाने का मतलब है न हटने पर या न नष्ट होने पर, मोक्षाधिगम अभाव, मोक्ष प्राप्ति का अभाव हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? तो हेतु दे रहे हैं, रागस्य बंधन समाज्ञानात्, राग की बंधन संज्ञा होने से, राग का मतलब ही बंधन है, बस राग जहां वहां बंधन, राग की बंधन संज्ञा यानी राग का नाम बंधन है। समाज्ञानात् का मतलब है संज्ञा, नामकरण, राग का नामकरण है बंधन, राग का अपर नाम है बंधन, राग बंधन का कारण होने से, ऐसे समझ लीजिएगा। इसलिए मुक्ति में भी राग नहीं कर सकते आप, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ क्यों नहीं करता? करता है ना, सारे लोग करते हैं, इस अविद्या से ग्रस्त होकर के तो भगवान को पाना चाहते हैं, सभी लोग करते हैं, औरों की छोड़ो हम लोग भी करते हैं, सभी करते हैं अविद्या से ग्रस्त होकर के। आप नहीं करते हैं क्या, ये बताओ? सभी लोग करते हैं अविद्या से ग्रस्त होकर के करते हैं, यानी जिस उपलब्धि को हम पाना चाहते हैं वो उपलब्धि बिना विद्या के प्राप्त नहीं हो सकती, और आप अविद्या को रख करके प्राप्त करना चाहते हैं। मैं ये कहूँ किसी माँ से, ये कहूँ माँ आप भगवान को पाना चाहती हो? हाँ चाहती हूँ। कैसे चाहती हो? राग रखते हुए चाहती है, यानी मेरा राग इनके साथ रहे, राग भी रहे और ईश्वर भी मिल जाए। ये आदमी, हर आदमी ऐसे ही चाहता है, हर आदमी का मतलब जो अविवेकी है, विवेकी व्यक्ति ऐसा कभी नहीं चाहता, लेकिन प्रत्येक अविवेकी व्यक्ति ऐसा ही चाहता है। इसी बात का खंडन हो रहा है, मतलब किसी से पूछा मुक्ति को चाहते हो, वो कहेगा हाँ चाहता हूं। मुक्ति के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, नहीं त्याग नहीं कर सकता हूं। और देखिएगा मोटा सा उदाहरण, यहाँ शिविर में आते बहुत सारे लोग, किस लिए आए? जी हम ध्यान करने के लिए, योग को समझने के लिए, समाधि लगाने के लिए, ऐसा बोलते हैं अलग अलग अपने अपने प्रयोजन, योग सीखने के लिए आए हैं, समाधि लगाने के लिए आए, ऐसा बोलते हैं। उनको कहते हैं कि चाय नहीं मिलेगा, नहीं बिना चाय के मैं नहीं रह सकता हूँ। होता नहीं होता, एक छोटा सा उदाहरण है, बिना चाय के नहीं रह सकता, ऐसे बोलते हैं। जैसे वो लोग बोलते हैं उसमें हमको हंसी आ रहे हैं, वो मोटे विषयों में रखते हैं, हम सूक्ष्म विषयों में रखते हैं, समझ में आ रहे ना? उस हमारे विषय सूक्ष्म हो सकते हैं, उसके स्थूल विषय हो सकते हैं, लेकिन आदमी ऐसा ही करता है, इसलिए तो वो आगे बढ़ता नहीं है, यही बात कही जा रही है। हाँ जी जी, हाँ जी, वो तो होता है, वो तो सभी लोग करते, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी चले हम आगे, अब इसी को खोल करके समझा रहे हैं भाष्यकार। यदि अयम मोक्षो नित्यम सुखम अभिव्यज्यते इति, यदि अयम मोक्षो, यदि अयम मोक्षः, ये जो मोक्ष है, नित्यम सुखम अभिव्यज्यते, नित्य सुख को प्रकट करता है, नित्य सुख रागेन मोक्षाय घटमानः न मोक्षम अधिगच्छेत् न अधिगंतुम अर्हति इति। नित्य सुख रागेन, नित्य सुख के प्रति राग रखने से, नित्य सुख के प्रति राग रखने से या राग होने से मोक्षाय, राग है इसलिए वो क्या कर रहा है, मोक्षाय, मोक्ष के लिए घटमानः प्रयत्न करता है, तो मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए प्रयत्न करता हुआ न मोक्षम अधिगच्छेद, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसी बात को खोल के समझाया, न अधिगंतुम हर्रति, वो प्राप्त ही नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? तो कहा बंधन समाज्ञातो ही रागः, राग तो बंधन संज्ञा वाला है, बंधन नाम वाला है, संज्ञा का मतलब है नाम, राग बंधन समाज्ञात, समाज्ञात का मतलब संज्ञा, तो राग बंधन नाम वाला है, राग का मतलब ही बंधन है, तो राग होता हुआ कैसे मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं? राग तो हमेशा बंधन को देने वाला होता है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं राग बंधन को देने वाला होता है, बंधन को देने वाला राग मुक्ति को नहीं दे सकता है, ये इसका अभिप्राय है। इसलिए कह रहे हैं, उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, न च बंधने सति अपि कच्चित् मुक्तः इति उपपद्यते इति। बंधने सति बंधन के होने पर, बंधने सति बंधन के होने पर कश्चित् कोई भी व्यक्ति मुक्तः मुक्त हो गया हो, न उपपद्यते, ऐसा कभी सिद्ध नहीं हुआ। पकड़ में आया? वो कह रहे हैं बंधने सति बंधन के रहते हुए, बंधन के रहने पर, बंधन की स्थिति में कश्चित् कोई भी व्यक्ति मुक्तः मुक्त हुआ हो, न उपपद्यते, ये सिद्ध नहीं हुआ, ना सिद्ध होता है। हाँ जी, अप्रहाने का मतलब है अनष्टे सति, अप्रहाने नष्टे, अनष्टे प्रहान क्या शब्द है? प्रहाण, प्रहाण शब्द जो है नष्ट को कहते हैं, प्रहाणम इति नष्टम और अप्रहाणम अनष्टम, फिर कहा अप्रहाणे, नष्ट ना होने में या नष्ट ना होने पर, सप्तमी विभक्ति में। प्रहान का अर्थ है नष्ट होना और अप्रहण का अर्थ है नष्ट ना होना, और अप्रहाणे नष्ट ना होने में या नष्ट ना होने पर, हाँ, नित्य सुख के प्रति राग नष्ट ना होने पर। मोक्षाधिगमा, मोक्ष की प्राप्ति का अभाव, अभाव होता है, यानी मोक्ष प्राप्ति नहीं होता, नहीं होती है। क्यों नहीं होती मोक्ष प्राप्ति? तो कहा रागस्य बंधन समाज्ञानात्, राग के बंधन नाम वाला होने से। ठीक है, हाँ जी, ये प्रश्न किस लिए है? हाँ जी, ये जो प्रश्न है किस कारण से? किस कारण से? वैसे समझा रहे हैं, एक सिद्धांत को बता रहे हैं। कभी कोई ये सोचे कि राग में रख रखना, मुक्ति में राग रखना अच्छी बात है, ऐसा कोई सोचे और राग रख के उसमें, वो हानिकारक है, ये बात कही। मुक्ति के लिए पहले जो पहली प्रवृत्ति होगी उसमें तो राग अवश्य ही रहेगा। प्रारंभ में राग होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे आगे चल करके राग को हटाना पड़ता है। वो जो योग दर्शन में पढ़ रहे थे ना कि अविद्या जो है वो सुखदाई भी होती है और दुखदाई भी होती है, तो प्रारंभिक व्यक्ति के लिए सुखदाई होती है, लेकिन जिसका स्तर बहुत ऊंचा हो गया उसके लिए दुखदाई होती है अविद्या, सदा दुखदाई होती है। उच्च स्तर में जब प्राप्त, उच्च स्तर को जब प्राप्त होता है, जब वो स्तर प्राप्त नहीं हुआ, इस वास्तव में आज की स्थिति में हमारे लिए सुखदाई है। जब प्राप्त होगी तब तो राग होगी नहीं। हाँ जी, जब वो मोक्ष की अवस्था प्राप्त हुई? नहीं, मोक्ष की अवस्था प्राप्त नहीं हुई है अभी, मोक्ष की अवस्था प्राप्त नहीं, उससे पहले भी कुछ अवस्थाएं होती है ना, जैसे वो विवेक को प्राप्त कर लिया, तत्वज्ञान को प्राप्त कर लिया, उसके बाद में अगर कोई राग रखने लगे, उस स्थिति के लिए कह रहे हैं। आज हमें तत्वज्ञान नहीं इसलिए हम राग रख रहे हैं, हमारे लिए तो कोई बात नहीं है, हमारे लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि राग होगा तो उसके लिए मेहनत करेंगे, राग ही नहीं तो कैसे मेहनत करेंगे। लेकिन हमारे में वो सामर्थ्य आ गया, राग न रखने का सामर्थ्य आने के बाद फिर राग रखो क्या मतलब है? ठीक है ना, उसके लिए बात कही जा रही है। हाँ जी, सिद्धांत का ही है। चले जी हम आगे, थोड़ा सा बचा हुआ इसको देख लीजिएगा। प्रहाणे नित्य सुख रागस्य अप्रतिकूलत्वम्। अब सिद्धांति के इस कथन के ऊपर पूर्व पक्षी को भी कह सकते हैं या जिज्ञासु भी कह सकते हैं। वो कहते हैं प्रहाणे, राग के नष्ट हो जाने पर, प्रहाणे राग के नष्ट हो जाने पर नित्य सुख रागस्य अप्रतिकूलत्वम्। नित्य सुख के प्रति जो व्यक्ति की भावना है तब तो प्रतिकूल नहीं रहेगा, तब तो अप्रतिकूल ही रहेगा ना, अप्रतिकूलत्वम भवति, तब अनुकूलता हो जाएगी। मतलब उस सुख के प्रति जब उसकी जो प्रवृत्ति होगी वो अनुकूल ही होगी, कोई हानिकारक नहीं होगी, ये कहना चाहते। प्रहाणे, पहले आए थे ना प्रहाणे, वहां अप्रहाणे था, यहां प्रहाणे है। तो राग के हट जाने पर नित्य सुख रागस्य, नित्य सुख के प्रति अप्रतिकूलत्वम, अप्रतिकूलता रहती यानी अनुकूलता रहती। अथ उसी को खोल रहे हैं, अथ अस्य नित्य सुख रागः प्रहीयते। अस्य इस व्यक्ति को या इस व्यक्ति के अंदर नित्य सुख राग, नित्य सुख के प्रति जो राग है वो राग प्रहीयते, नष्ट हो जाता है। जब उस व्यक्ति के अंदर ये राग नष्ट हो जाता है, तस्मिन् प्रहीणे, उस राग के नष्ट हो जाने पर अस्य इस व्यक्ति को नित्य सुख राग, ये नित्य सुख के प्रति जो भावना है वो प्रतिकूलो न भवति, तब प्रतिकूल नहीं होता है। समझ में आ रहा है? यदि एवं, यदि ऐसा है, मुक्तस्य नित्यं सुखं भवति अथापि न भवति, न अस्य उभयोः पक्षयोः मोक्षादिगमो विकल्प इति। यदि एवं, यदि ऐसा है, अब सिद्धांती अंतिम अपना निर्णय दे रहे हैं, यदि एवं, यदि ऐसा है, यानी सुख के प्रति उसका राग नहीं रहता है, यदि ऐसा है तो मुक्तस्य नित्यं सुखं भवति, मुक्त व्यक्ति को नित्य सुख होता है, अथवा न भवति, नहीं होता है। इसमें क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो नित्य सुख मानो या अनित्य सुख मानो, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मुक्त व्यक्ति को नित्य सुख होता है अथवा नहीं होता है। न अस्य उभयोः पक्षयोः, उभयोः पक्षयोः, इन दोनों पक्षों में मोक्षादिगमः न विकल्पः, मोक्ष की प्राप्ति में कोई अड़चन नहीं आता, कोई विकल्प नहीं आता, मोक्ष तो मिल ही जाएगा, चाहे आप नित्य सुख मानो या अनित्य सुख मानो, इसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ, वार्तिक से प्रहाणे, राग को नष्ट करने पर, प्रहाणे राग को नष्ट करने पर नित्य सुख रागस्य अप्रतिकूलत्वम। यह राग शब्द का वैसा राग नहीं लेना, राग का मतलब यह केवल जोड़ा है उसके साथ, कह रहे हैं नित्य सुख के प्रति जो व्यक्ति का जुड़ाव है वो जुड़ाव अप्रतिकूलत्वम, अप्रतिकूलता को नहीं कहता, यानी उसके अनुकूल हो जाता है, यानी नित्य सुख के प्रति जो लगाव है वो उचित माना जाएगा, क्योंकि राग ही नहीं है। लगाव दो प्रकार का होता है ना, लगाव राग में भी होता है और बिना राग में भी लगाव होता है। वेद पढ़ने में मेरे को लगाव है, हा? तो वो लगाव राग से भी हो सकता है, बिना राग के भी हो सकता है, क्योंकि वेद पढ़ना बहुत पवित्र उत्तम कर्म है, इसलिए मेरा उसके प्रति लगाव है, यानी उसके प्रति मेरी प्रवृत्ति है। यह राग शब्द अविध्यात्मक राग नहीं यहाँ पर, क्योंकि प्रहाने शब्द कहा है यहाँ पर, इसलिए राग के हट जाने पर नित्य सुख के प्रति जो राग का होना, यहाँ राग शब्द अविद्यार्थ में नहीं है, ठीक है ना, पकड़ने का प्रयत्न करिएगा। प्रहाने शब्द से तो स्पष्ट कर ही दिया, राग के नष्ट हो जाने पर, जब राग हट गया फिर राग कहां से होगा, फिर भी राग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, या राग का अर्थ राग नहीं है, अविद्या वाला राग नहीं है। इसलिए नित्य सुख के प्रति जो लगाव है वो लगाव का होना अप्रतिकूलत्वम, प्रतिकूलता उसमें नहीं होगी, यानी अनुकूलता होगी। नित्य सुख के प्रति लगाव होना अनुकूल ही होगा, ये कहना चाहते हैं। अथ अस्य नित्य सुख राग प्रहीयते। अब यहां राग वास्तव में राग अर्थ में है, यानी अविद्या अर्थ में। अथ अब ये कहना चाहते हैं, अस्य इस व्यक्ति को या इस व्यक्ति के अंदर नित्य सुख राग प्रहीयते, नित्य सुख के प्रति जो अविद्या रूपी राग है वो प्रहीयते, नष्ट हो जाता है। जब उस व्यक्ति के अंदर नित्य सुख के प्रति अविद्या रूपी राग नष्ट होता है, तस्मिन् प्रहीणे, उस राग के नष्ट हो जाने पर, अस्या इस व्यक्ति के अंदर नित्य सुख राग, नित्य सुख के प्रति जो लगाव है वो लगाव प्रतिकूलो न भवति, वो प्रतिकूल नहीं होता है। ठीक है, ये पूर्व पक्षी कहता है ऐसा। हाँ जी, हाँ एक ही अर्थ को कहता है, धातु अलग अलग है बस। ये हाँ प्रत्यय, प्रत्ययों का अंतर है वहां। प्रहाणम जो है वो अलग प्रत्यय का है, ये अलग प्रत्यय का है। ठीक है, प्रत्ययों में अंतर है, अर्थ में कोई अंतर नहीं। यदि एवं, अब यहां से सिद्धांत ही बोलता है, यदि एवं, यदि ऐसा ही है तो मुक्तस्य नित्यम सुखम भवति। मुक्त मुक्तस्य मुक्तात्मा को, मुक्तात्मा को नित्यम सुखम भवति, उसको वास्तव में नित्य सुख मिलता है, अथापि न भवति, अथवा नित्य सुख नहीं मिलता है, यानी अनित्य सुख मिलता है। अस्य उभयोः पक्षयो, उस मुक्तात्मा के लिए उभयोः पक्षयो, इन दोनों ही पक्षों में मोक्षाधिगम, मोक्ष की प्राप्ति में विकल्पना, कोई विकल्प नहीं है, यानी कोई विरोध नहीं आएगा, मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा उसको, चाहे नित्य सुख मिले चाहे अनित्य सुख मिले, मोक्ष तो होगा ही होगा, क्योंकि राग नहीं है। ठीक है जी, स्पष्ट हो गया, आगे बढ़े। स्थानवतः एवं तर्री संशयस्य लक्षणं वाच्यमिति तदुच्यते। स्थानवतः एव तर्री, तर्री जो है ये वाक्य को पूर्ण करने के लिए आया है, तो तर्री का मतलब वैसे तो अर्थ निकल सकता है, तो स्थानवतः स्थान प्राप्त संशयस्य संशय का लक्षणम, लक्षण वाच्यम बताना चाहिए, स्थान प्राप्त संशय के लक्षण को बताना चाहिए। स्थानवतः संशयस्य लक्षणम वाच्यम, स्थान प्राप्त यानी यथाक्रम प्राप्त संशय के लक्षण को वाच्यम कहना चाहिए, तदुच्यते इसलिए कहा जाता है। स्पष्ट हो गया वाक्य का अर्थ, स्पष्ट हो गया जी। अब सूत्र को देखिएगा, सूत्र बोलिए, समान अनेक धर्मोपपत्ते है विप्रतिपत्ते है उपलब्धि अनुपलब्धि अव्यवस्थातः च विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः। अब यहाँ संशय का लक्षण बताया जा रहा है, संशय किन किन परिस्थितियों में संशय उत्पन्न होता है, संशय के हाँ जी, हाँ जी, धर्मोपपत्तेर, रेफ वहां छूट गया, देखिए समान एक बात, समान दूसरी बात है, अनेक दो बात है, फिर धर्मोपपत्ति दोनों के साथ जुड़ जाएगा, समान धर्मोपपत्ति अनेक धर्मोपपत्ति ऐसा लगेगा। तो समान धर्मोपपत्ति एक बात, फिर दूसरी बात है अनेक धर्मोपपत्ति, तीसरी बात विप्रतिपत्ति, तीसरी बात है विप्रतिपत्ति, चौथी बात है उपलब्धि और पांचवी बात है अनुपलब्धि। उपलब्धि और अनुपलब्धि के साथ अव्यवस्थाता शब्द जुड़ेगा, अव्यवस्थाता ये जो शब्द है ये उपलब्धि के साथ भी जुड़ेगा और अनुपलब्धि के साथ भी जुड़ेगा, जैसे वहां धर्म शब्द समान के साथ भी जुड़ रहा है और अनेक के साथ भी जुड़ रहा है। तो पांच कारण बताए जा रहे हैं यहां पर, समान धर्मोपपत्ते अनेक धर्मोपपत्ते विप्रतिपत्ते उपलब्धि अव्यवस्थातः अनुपलब्धि अव्यवस्थातः, ऐसे पांच प्रकार है संशय को उत्पन्न करने के। सूत्रार्थ आप लिख लीजिएगा, सूत्रार्थ लिखिएगा, समान धर्म की सिद्धि से, समान धर्म की सिद्धि से समान धर्म की सिद्धि से, अनेक धर्म की सिद्धि से, अनेक धर्म का मतलब है यहां विशेष धर्म की सिद्धि से, ऐसा लिख लीजिएगा ब्रैकेट में विशेष लिख लीजिएगा, अनेक का अर्थ है विशेष। समान धर्म की उपलब्धि से यानी समान धर्मी धर्म की सिद्धि से, समान धर्म की सिद्धि से, अनेक धर्म की सिद्धि से, अनेक ब्रैकेट में विशेष, विशेष धर्म की सिद्धि से, विप्रतिपत्ति से, विप्रतिपत्ति के आगे ब्रैकेट में लिखे विरुद्धता से, विप्रतिपत्ति का मतलब विरुद्ध पक्ष की सिद्धि से, विरुद्धता की सिद्धि से, तीन बातें हो गई। चौथी बात उपलब्धि की अव्यवस्था से, उपलब्धि की अव्यवस्था से, उपलब्धि की अव्यवस्था से, अनुपलब्धि की अव्यवस्था से, पांचवी बात अनुपलब्धि की अव्यवस्था से, अनुपलब्धि की अव्यवस्था से, विशेष ज्ञान की अपेक्षा रखने वाला विचार, विशेष ज्ञान की अपेक्षा रखने वाला ज्ञान या विचार, विशेष ज्ञान की अपेक्षा रखने वाला विचार संशय कहलाता है। हाँ जी, बस केवल लिखिएगा इसका अर्थ तो आपको स्पष्ट उदाहरणों से होगा। पहली बात समान धर्म की सिद्धि से, सिद्धि कहो उपलब्धि कहो, उपलब्धि इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि वहां आगे उपलब्धि शब्द और आया, तो समान धर्म की सिद्धि से संशय होता है एक बात, फिर विशेष धर्म की सिद्धि से भी संशय होता है, तीसरी बात विरुद्धपन से भी संशय होता है, विरोध से भी संशय होता है, फिर उपलब्धि की व्यवस्था न होने से, जो उपलब्ध तो हो रहा है लेकिन वहां व्यवस्था नहीं हो रही, मतलब दिख तो रहा है लेकिन व्यवस्था नहीं है वहां पर, तो उपलब्धि की अव्यवस्था से भी संशय होता है। फिर कहा अनुपलब्धि की अव्यवस्था से भी संशय होता है, अनुपलब्धि है पर वो भी वहां अनुपलब्धि में भी अव्यवस्था है, उपलब्धि की अव्यवस्था से अनुपलब्धि की अव्यवस्था से संशय होता है। पकड़ में आ रहा है? अब मेरी ओर देखिएगा, किसी वस्तु को आपको समझना है, किसी वस्तु को समझना है, हमारे सामने एक वस्तु है, उस वस्तु के कुछ गुण किसी वस्तु से मिल रहे हैं, कुछ गुण किसी दूसरी वस्तु से मिल रहे हैं, तो समान धर्म मिल रहे हैं वहां पर, ठीक है ना, दो पदार्थों के समान धर्म इस पदार्थ में मिल रहे हैं, तो समान धर्मों के कारण से हमको संशय होता है, वह निर्णय नहीं कर पा रहे हैं वो, ठीक है ना, इस वस्तु के भी गुण मिल रहे हैं, उस वस्तु के गुण मिल रहे हैं, तो क्या मानू मैं, इस वस्तु जैसा मानू या उस वस्तु जैसा मानू, यह है समान धर्म की सिद्धि से। पकड़ में आ गए जी, ये एक बात। फिर दूसरी बात है विशेष धर्म की सिद्धि से, विशेष धर्म तो विशेष होता है, तो विशेष धर्म भी जो है दो प्रकार से मिल रहे हैं, उसकी भी विशेष धर्म इसमें दिखाई दे रहा है, उस वस्तु के भी विशेष धर्म दिखाई दे रहे हैं, तो भी संशय होता है। पहले तो समान धर्मों की सिद्धि से संशय हो रहा था, उसको हटा दीजिएगा, वो अलग प्रसंग है। अब दूसरे प्रसंग में विशेष धर्म की सिद्धि हो रही है, अमुक वस्तु के विशेष धर्म भी इसमें दिखाई दे रहा है और दूसरे अमुक वस्तु के विशेष धर्म भी इसमें दिखाई दे रहा है, तो उस विशेष धर्म के कारण से वो वाला माना जाए, इस विशेष पदार्थ के धर्म के कारण से ये वाला माना जाए, तो विशेष धर्मों की सिद्धि से भी हमको संशय होता है कई बार, केवल समानता दिखाई देने से भी संशय होता है ऐसा नहीं है, विशेष धर्मों को देख करके भी हमको संशय होता है, ये दूसरी बात कही जा रही। यहां तक पहुंच गए? हाँ जी। हाँ, विशेष समझ में उदाहरण से आएगा। पहले केवल इतनी बात को वाक्य के रूप में तो समझ में आ रहे हैं ना, पहले वाक्य के रूप में समझ लो आप, सूत्र का वाक्य जो कह रहा है उस वाक्य को समझ लो। समान धर्मों से संशय होता है एक बात, विशेष धर्मों से भी संशय होता है दूसरी बात। यहां तक आ गए। फिर तीसरी बात है विप्रतिपत्ति। विप्रतिपत्ति का मतलब है विरुद्ध, विरुद्ध धर्मों के कारण से संशय होता है, विरुद्ध धर्मों के कारण से भी संशय होता है, ये तीसरी बात है। वाक्य के रूप में समझ लीजिएगा, वो विरुद्ध धर्म क्या होते हैं वो जब उदाहरण आपके सामने आ जाएगा तब अपने आप दिखाई देगा वो विरुद्ध धर्म क्या है। तो तीसरा संशय का कारण क्या है? विरुद्ध धर्म। समान धर्मों से संशय, विशेष धर्मों से संशय और विरुद्ध धर्मों से संशय, तीन बातें हो गई। फिर चौथी बात, उपलब्धि की अव्यवस्था से। कोई चीज उपलब्ध तो हो रही है लेकिन वह व्यवस्था ठीक नहीं है, उस उपलब्धि की अव्यवस्था के कारण से संशय होता है, यह चौथी बात है। अब पांचवी बात है, उपलब्धि नहीं हो रही है, वस्तु दिखाई नहीं दे रही है पर उसमें भी अव्यवस्था है, तो अनुपलब्धि की अव्यवस्था से भी संशय होता है। ऐसे संशय के पांच प्रकार बताए और इन पांचों में कुछ और विशेष रखना पड़ेगा जिससे कि संशय को हम दूर कर सके, ये बात है। पकड़ में आ गई जी? ये सूत्रार्थ है, पांच प्रकार से संशय होता है ये कहना चाहते हैं। वाक्य के रूप में आपको समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, बाकी वो वाक्य से क्या कहना चाहते हैं तो वो उदाहरण से समझ में आएगा आपको, वो आगे भाष्यकार स्वयं बताएंगे। केवल वाक्य के रूप में यह है, संशय के पांच प्रकार है। समान धर्मों को देखने से संशय होता है, विशेष धर्मों को देखने से भी संशय होता है, विरुद्ध धर्मों को देखने से भी संशय होता है, और उपलब्धि की व्यवस्था न होने से भी संशय होता है, और अनुपलब्धि की व्यवस्था न होने से भी संशय होता है। ये संशय के पांच प्रकार हो गए, इतना ही रखते हैं, इसके उदाहरण हम कल देखेंगे। और आप आगे भी पढ़ के आएंगे ना तो समझने में और सरलता हो जाएगी आगे का। पीछे का पाठ तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पीछे की तैयारी भी करनी है, यानी जो पाठ हुआ है उसकी तो तैयारी करना ही करना है आपको, और आगे जो पढ़ना है उसको एक बार देख के आएंगे तो यहाँ और सरलता हो जाएगी आपको, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और संस्कृत में आपको देखने में दिक्कत है तो हिंदी में देख के आइएगा, उदयवीर जी की जो पुस्तक है उसमें आप देख के आएंगे तो आपको यहाँ समझने में सरल हो जाएगा, ठीक है। ओंकार, ओ सबको सादर प्रणाम।